l'argio nad palam tolerata دستم بی با حسیم بیت کوچه تا بینم خوبرت دستم بی با حسیم بیت کوچه تا بینم خوبرت